بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام ما تزمن كلمتين بالإسناد. چه کلام مستانف فارغ شد دی تعریف تی کلمی نا نو شروعی وکرا پا بیان دی تعریف تی کلام کی فکر دا دوارا موضوع دی علم نخویوی دا غیم عارفت و تعریف تا ضرورات دی کلام پا تعریف کنده اترازات تی چه دی هیغی نا توس پا دا تعریف کیسا قیودات ذکر کئی چه آغا اترازات دفع پی معلوم اشت یو قید په تعریف کې دا دی چې دا لفظ دی ما په تعریف کې دا عبارت تای دی لفظ دا ما عبارت تای دی لفظ دا و مراد په تضامن سره تضامن دی کول لیل اجزا اینی چې دا کیم لفظ متضامن بولو دا و کول بی و دا کلمات ایمی اجزا بی ای دغه نو دا جوڑ بی دا کلمات ایمی دویام قیدو پا دا عبارت کې دا ذکر کئی چه کلماتین که تعمیم دی خود دوا تعمیم دی یعنی کلماتین عام دی که حقیقتن بی و که حکم دی بس دیو تعمیم دریام قید پا تعریف که دا لفظ متضمن شا چه دا کلام متبیعی ادا کلماتین متضمن و متضمن پا حیعت اجتماعی سارا ادا متضمن پا حیعت افترکی سرا دا دری قیودات تی پا تعریف کی ما عبارت تای دی لفظ نا خو مراد پا تضمن سرا دا مانا دی کلماتین کی تعمیم دای که حقیقتین کلمی وی که حکمن کلمی وی او دریم قیدہ و چی متضمن مجموع من حیث المجموع او متضمن هر واحد دغه کلمه یعنی متضمن په هيئت اجتماعي او متضمن په هيئت اشتراکي اعتراض دا دی چې دا په تعریف کې کلام کې چې لفظ دما ذکر دی نو لږه نه عبارت ده احتمالات اربعه دي یو ما عبارت وي د لفظ نه دا نه دی صحیح ځکه بیا خو تعریف کې کلام صادق شپ په نعم باندې نعم لفظ اغا نعم چې ولای شوی په جواب دې دغه سوال کې چې اقام زید نو ايش چې نعم او ولای شوی په جواب کې دني تعریف ته کلام کې صدق ده لکه دا یو لفظ دی چې مشتمل دی په دوی کلمې په دا معنا سره مشتمل چې د دوی کلمې په ژوند دی ویلوړ دی د قائم زیدن په دی هو درته ټول یې سلام سلو کو چې اقام زیدن ایا زید ویلوړ دی تپ جواب کې چې نعم متا وې خدای نعم دا معنا شولا چې زید القامن خدای دای مستعمل دی په دوی کلمې په دا معنا مستعمل چې د دوی کلمې په ځی ودارې دا او تاریخ سپټل په صادق کړي او دی دا چې دوی کلمې په ځی ویلول دی چې دی وی بلاته اسناد ها شوای دی ځکه چې زید القامن په ځی ویلول دی اقاما او سره د نه چې نعم هو کلام نه نعم هو یو حرف بالکل دوی کلمې نه دی او کما عبارت ویم احتمال دادای چې دا ما عبارت دای دی شیئون نا ترجمه دا اسولا چې کلام آغا شای دی چې مشتمل پا دوی کلمی وی بی خود تعریف تی کلام دی بهم معنی آجو دو خود دی غیر نه دی صادق شا فا اغی کاغذ بندی چې پاک زیدون کا امون دی کلی شوی وی دن تعریف که صادق تی چې دا ها یو شای دی چې مشتمل دی پا دوی کلمی ها کاغذ تا ہو کلام نوی رکی اکاما عبارت وی دی کلمی نا دا دریام احتمال دی نو بیا دا مر ترجمه اسولا الکلام ما کلام آغا کلمادو دا صحیح نا زکا یو خو ما پا ترکیب کی دی الکلام دی پرا حبر وقت شوائی دی او حبر خمر کو مبتدا بندی وی نو پا دیزی که لازم شا حمل دی جز پا کل زکا کلمہ خو جز بی دی کلام دا احمل دی جز پا کل نوی جائز دا سنشو گلائی چه زیدن ید دا سنشو او بل نقصان دار لازم شو چې ته یې هغه کلماتو چې مشتمله په دوی کلمې وي لازم شو تزمون دې کلمې کلمتین لره یوه کلمه خو په دوی کلمې نه وي مشتمله اکما عبارت وي د کلام نه الکلام ما ترجمه دا شوله کلام هغه کلام دی نور لازم شو اخذ محدود په حد کې الکلام محدود هم دی دلته په تعریف کې ذکر کوم ما ادا باطل دی ځکه دا مستلزم دور لره دی معرف ځکه چې معرفت محدود موقوف په حد پرې وي په تعریف پرې وي او بیا په تعریف کې په هر جز پرې وي یو جز په خپله دای هڅه دا ما هو عبارت دی کلام دی نو توقف چې شي روغی په نفس او دا باطل دی ځکه چې یو شی موقوف موقوف نلهی جوړ شو او یو شی موقوف موقوف نلهی نشي جوړېدای ځکه د موقوف د موقوف نیت منځ کې نسبت وي د توقف ولا هاته قضای تغیر کو او د شیو د نفس منځ کې عینیت وي نو ار دی پرا دای جواب کو چې ما عبارت دی د لفظ کته دنا عمل اعتراض کی نو ا اعتراض ما کا ځکه دلته مراد په تضمون سره څه دی تضمون د کل لل اجزا نو معنی دا کلام هغه لفظ دی تضمنا چې مشتمل وي په دوې کلمې څنګه مشتمل وي د قابلې د استعمال د کلنا علی الاجزا ای قابلې د تضمون د کلنا لل اجزا اینی چې دا لفظ کل وي او دا دوې کلمې وي اجزا وي ای دغه دوې کلمې نه او دای جوړ وي دا معنی خو بیا په نعم کې نشته نعم خو بیا د دوې کلمې نه جوړ نه دی سعید په ځای د دوې کلمې وي لور دی خو ی دوې کلمې نه خو بیا دای جوړ نه دی دا دی نه اعتراض دی چې تاریخ ته کلام دی مخکې داسې وي دا اعتراض نه چې معنی د خپل د غیر نه دی ایس تاریخ ته کلام دی جامع د خپل افراد لره نه دی دا معنی چې ویو کلام خو د تاریخ نه دی ځنې خارج شو دا مثالی نه چې زیدون قائم ابوه دا یو کلام دی تاریخ نه پی صدق ځکه ته خو یې کلام اېږه ته یې چې مستعمل په دوی کلمې وي دا خو تلور کلمې دي بل مثال زیدون ابوه قائم دریم مثال زیدون قام ابوه دا خو تلور کلمې دي جواب کلمتین عام دي که حقیقتا دوی کلمې وي لکه زیدون قائم او که حکم وي دا حکم دوی کلمې دي ځکه په دا مثال نه کې چې کوم اخبار دي اخبار په ترکیب کې ګوره زید مبتدا دی دا قائم ابوه دا مجموعه جمله خبر دی دا کوم اخبار چې دي دا مؤول بالمفرد دی دغه نه تعویل په مفرد سره شوی دی نو د قائم ابوه نه تعویل شوی دی په قائم الاکثر ولې دا تعویل ځنه شي ځکه چې کوم نسبت په دا اخبار کې دی دا نسبت مجمل دی مجمل دا مطلب چې دا مقصود بل اخبار نسبت نه دی یو نسبت دی اجمالی وی یو تفصیلی وی تفصیلی اگه تا یایی چه مقصود بل اخبار وی چه دی متقلم خبر تلا در کهوی مقصود بل اخباری چه کم نسبت یادا تفصیلی یایی دا مقصود بل اخبار ندائی دا صرف دی دی پرادائی چه دی اگه خبر اگه مسلمه احوال معلوم شد نورا مقصود بل اخبار دادائی چه زیدون کا امون که دا کیام نسبت دی نو ا نسبت اجمالی دای او نسبت اجمالی چې وی اغنا جائز وی تعویل په اغه سره چې افاداد اجمال کو افاداد اجمال کو ا مفرد صح مفرد من افاداد اجمال لکو کته وی چې قائم الاثر چې تعویل وکو بیا در کلمې سبلې چې نه دا اب مضاف نه لای هیڅ ولا په ترکیب کې ا مضاف نه خیر خارج به کلام مقصود مضاف دی نو یو زیدون کو ته بل طرف ته قائم اعتراض د بیا چې تاریخ ته کلام دی جامع نه دی ځنې خارج شو دا مثال چې جسکن محملم دیزو مقلوب زیدن دانی په دا مثال نه کې خو کلام خدای خو مشتمل په دوی کلمې نه دی ځکه مسند الیه په دا مثال نه کې محمل لفظ دی کلمه نه دی کلمه خو اېږه ته یې چې لفظ موضوع عالی المعنی جواب کلمتین عام دی که حقیقتا وي که حکما وي دلا حکما کلمې دي دا یوه کلمه حقیقتا کلمه ده او دا بلا حکمن کلمه دا بل لفظ ځکه چې د جسکون محملون نه تعبیر شي په هاذا لفظ محملون سره دایزو مقلوب زیدن نه تعبیر شي په هاذا لفظ مقلوب زیدن او هاذا تک هدا کلمات هو دا لپاره ده معنی ویل دا تعبیر دي نشي ځکه چې هر کلا یو لفظ ذاتی وی چې مراد المعنا نه وی چې معنا مراد وی بلکې مراد لفظ وی په عبارت کې مراد لفظ دی دا لفظ مراد دی یو نه طويل په هاذا لفظ سره شي ځکه مطلب یې دا دی نو جسکور مو معلوم په دغه مثال کې دا جسکور مراد المعنا هم نه ده چې دا معنا ته کومه نه لري مراد لفظ مراد دی مطلب دا لفظ وشای دا لفظ محمد دی نو یو نه طويل په هاذا لفظ سره شي ځکه مطلب یې دا دی مقصود دا دی اعتراض دی چې الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد دا کلام خو متضمن وی او کلمتین چې دا متضمن دی ځکه چې ما هغه لفظ تضمنه چې متضمن وی چاله را متضمن وی کلمتین لا نو کلام متضمن وی کلمتین متضمن او دلته خو یو شی متضمن او متضمن ځکه چې دا هغه کلمتین لکه مثال په تور زیدون قائمون مثال ورکا نن دا غا زیدون قائمون ته کلام هو یای نو چې کلام دې ورته وویل ته متضمن وویل ا دا غا زیدون قائمون او ا دوی کلمې نه دي چې کلام ته مشتمل دي دوی کلمې ته بهر نه مېره کړې دي دغه ډیره باغې ا غا دوی کلمې چې کلام ته مشتمل ده خو ا دی دي به چې ا دی شولې به هم متضمن غا دی شو یو څه متضمن متضمن نشه دا زیدون قائمون په مثال کې چې کلام پېښ کړي ولغه ته کلام یې کنه او کلام غته ما ته زمونه چې متضمن وي چې غادي ته فایل ا دغه ځې دن قائمون هغه د وی کلمې دي چې کلام په مشتمل دی وی کلمې خو دغه نه بغیر نور نه دي هغه د وی کلمې دادي به چې دادي او هغه د وی کلمې ته خصوصه وی دي متضمن دغه ځې دن قائمون متضمن هاته مو هیڅ شی متضمن متضمن ادا باطل ده ځکه چې د متضمن او د متضمن باندې کې تضمن نسبت ته او خامغه د مغایرت ته قضا کو هیڅ شی نه وي نو جواب دلتا دا غازی دون کا منتظم متضمن یا متضمن اعتباری مغایرت اشتا سنگری دا مجموم حیث المجموع تا متضمن یا دا هار واحد اجزا تا متضمن یا نو مطلب دا اجزا تا متضمن یا هر جز تا او دا مجموع قطعی یا متضمن مطلب دا دای چو پہائیت اجتماعی تا متضمن یا اپا حیث تا اس طرح کی چه دار اخلا بیا دار اخلا متضمن ہوتا ہے او شک نشتا چه کل مغایر ہوتی اجزاوی اجزاوی اجزاوی کل کل وی نو مغایرت ثبت شو ای متضمن ہوتی متضمن بل اسناد من اعتراض دائی چه دا خو جار مجرور دی جار مجرور سے کلا واقعی شی پا کلام دے قوم کی یعنی دے پا عبارت دے نحیونے کی یک دے پر اللہ بزیوی دے اعراب محلینا حضولہ اعر محلی صدائی نو دائی جواب کو اعراب محلی نصب ده بنابر مفعول مطلق په ترکیب کې مفعول مطلق مشهور دی اما قبل دی پرای تاسو معنا دی پرای اعتراض دی چې په مفعول مطلق کې خدا ضروری دی چې دا مخکې فعل په د مستمر وي د قابل د استعمال د کل نه جز دا مطلب چې دا یو جز وي د مفهوم د مخکې فعل نه او مخکې فعل چې تضمن دی هغه مستمر دی په تضمن باندې یعنی تضمن دی د مفهوم نه جز دی تضمن یہ مصدر ده کنا مصدر خود فعل نہ جزء کمرا کی صرف حدث تا یہی او بل اصال بند خود نہ متمر اخذ تضمنا نہ مصدر نہ بے سنگ رت مفعول مطلق تا یہی جواب دا مفعول مطلق پہ اعتبار دے موصوف موضوع پاتا رہا ہے مطلب یہ دے کہ اعتبار دے موصوف موضوع تھا چہ حقیقت کے مفعول مطلق ادے دا موصوف تا یہی خود بیا اگا خذف دے دی اخ پجی دای وی لو لای چہ زکا دے تا مفعول مطلق ہے مجازن وی تا یہی په اعتبار د وقوع سره په زید مفهوم وي شوي دا قدم مطلب چې په اعتبار د مفهوم سره چې په حقیقت کې مفهوم مطلق اده دا موصوف دی په بلای د هغه په زیو درته چې څنګه دا مفهوم مطلق یا چې دا یو لور په زید مفهوم قائم را حکم نه مقام دی وي نه ابل را حکم دی معنا دی او ا موصوف چې تاسو مونږ نه اهم زر جوړی د مفهوم مطلق دغه هم زر دی تاسو مونږ نه هیڅ اعتراض دی چې بل اسناد خو طبيعي چې صفت دی د تضمنن موضوع ته پرا خو د جار مجرور خو چې صفت جوړی دي هغه په اعتبار متعلق سره دی چې د دم متعلق صفت وي چې کانتا صفت دی اس یې د جار مجرور ته پرا متعلق څه څه دی نو چې ا متعلق کی څه وی ا رئیس بلګی کا متعلق دی دا ا مخ کې تضمنه وي د خدا منا شو چې د تضمنه څه څه څه چې ته خو ته صفت دی او وصفیت د جار مجرور په اعتبار متعلق سره دی بیا چې آتی پتې به هو دغه مصطفت مکه شپه موضوع بدل اورسته او کدم دې پره متعلق دغه ته زمونن موضوع وي چې متعلق دې دسو د تاسو پتی آئے کنا چې د ملک صحیح صاحب یې پتی ځکه چې د جار مجرور خو هسې صفت نه جوړېږي خو په اعتبار د متعلق سره جوړېږي. دا متعلق صفت وي ځکه هلته یې اسې متعلق چې هغه ته زمنو څه خو بیا خو هسې صفت چې دی دا مصب الله و یو شی صفت مصوص. جواب په دا دعا کې یو نه ده امر ثالث حاصلا نو عبارت تقدیر دا شبې د سبب دی پردو ما تزمنا کلمتین تزمرا حاضرا بسبب اسناد احدى الكلمتين الى الاخرى. هیڅ مثال درې نو بیا تزمنا مخصوص خبر شو حاصلا نه پدې ودارې دا بیا حاصلا نه پد خبر شو دا بیر اسناد دې لکه ایزه خبر شو اسناد دې ته یې نسبت احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المحاذبه فائده التامه نسبت دې کلمه وبلتا خدا شان سره چې محاذب ته پیرا فائدہ وره پیرا فائدہ ته معنا الله تیا سکوت علیه دا تفسیر دی فائدہ ته مې دی پیرا فائدہ دی چې سکوت په صحیح کې کا سکوت نه مرا سکوت متکلم می به دا معنا ټول چې متکلم سکوت په صحیح کې چې متکلم په دغ لفظ چې سوک وی اب د جوړ دای تلفظ کو وکو اته غن اورست دای بیا محتاج نه وی چې دای تلفظ وکو په مسند یا مسند له دې کدا پیرا کړی اګه د سکوت نه مراد خو له سکوت ته محاسب به دا معنا شي چې محاسب په دغ لفظ سره چې سوک وی ایغه سکوت په تای کې دي دا معنا چې کلام متکلم په دغه لفظ سره لفظ وکړو ته د محاسب او سامع او بیانوي وی محتاج دی په سره ځنه وکړو یا د مسند یا د مسند له دې کاوی ته نه دې پیرا